शराब आए दा तमाशा आए खोल खिड़की को झांकू जरा सा भेंडी टक्की किसी की चक्की आज करी ना नखरा अंबिया कच्ची होए बेरिया पक्की होए रब करे ना टूटे यारिया सच्ची होए यारिया सच्ची पर दुनिया है तुच्छी सारी दुनिया से दिल बखरा जन्म से जारी दशन की बीमारी जशन हद पारी सारी फिक्र ने छड़ चल आ तू भंगड़ा पा तू भंगड़ा पा तू भंगड़ा पा आ गया तो पा तू भंगड़ा पा तू भंगड़ा पा तू भंगड़ा पा आ गया तो तू भंगड़ा पा तू भंगड़ा पा तू भंगड़ा पा आ गया तो तू भंगड़ा पा तू भंगड़ा पा तू भंगड़ा पा आ गया तो वाजी जाए ना ना पा जवानी कैसा रापा नूडल हापका कुड़ी पटाका पिंड दी जिंद है मखड़ो लाल परांदे गले के फांदे इश्क वायरस मुंडे सारे मांदे मुंडे शरारती बड़े मारती तेरी गली आके रचना जन्म से है जारी इशक की बीमारी इश्क हद पारी बस दिल विच रब रखना तू भंगड़ा पा तू भंगड़ा पा तू भंगड़ा पा